Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór, dzień dobry, cześć. Serdecznie witam w moim palindromie. Mówi Margan Margański. Kłaniam się nisko. Anagram Margana. Przed nami godzinne spotkanie z niczym nieskrępowaną selekcją muzyczną, a sam jego początek będzie należał do producenta, który po ponad dwóch dekadach tworzenia muzyki innym w roku 2020 opublikował swój debiutancki pełnometrażowy album. Promise I won't let you go away. jest laureatem 5 nagród Grammy, jak również Oscara za stworzenie muzyki do słynnego przeboju Adele. Był czas, kiedy utwór Skyfall promował kolejną część przygód o agencie 007. 11 września ubiegłego roku Columbia Records opublikowała płytę Voyager, na której doskonale wyczuwalne jest doświadczenie, jakie Paul Epworth, bo to właśnie o nim mowa, zebrał, pracując na przykład z Goldfrapp, Simian Mobile Disco czy Florence and the Machine. Album w każdym razie jest wyjątkowo eklektyczny, co pokazuje wielką erudycję muzyczną Epwortha. Można na nim usłyszeć elementy house'u, downtempo, hip-hopu i oczywiście w tym rzecz jasna rapu, który w przeróżnych odcieniach będzie nam towarzyszył w trakcie kilkudziesięciu najbliższych minut. As an entertainer, you basically are the sum of your audience's thoughts about you. And anyone who pretends otherwise is just straight bullshitting, gang. Gang, you with me? Yeah! Oh, yeah. So-called party over there. I can be a pimp and a hoe in the same rhyme. Strike a pose and compose at the same time. So-called party over there, but I don't care. I'm in hot pursuit of a hot pink suit. So what color is your parachute? Well, it seems to be green. You keep running to the bank machine. You keep flipping through a magazine. You should be flipping on a trampoline. So-called party over there, but I don't care, 'cause Lifestyle magazine readership don't believe in shit, they need leadership. So much is cheesy, and that's for sheezy. But with melodies like these, I'll make it easy peasy. So much is cheesy, and that's for sheezy. But with melodies like these, I'll make it easy peasy. With melodies like these. With melodies like these. There ain't anybody like this. They might try, but they might miss. I guess I'm laughing as I write this. I bust the boom when I croon for all the baboons. And I croon for all the buffoons. And I'll be the first to burst your balloon. And I bossy. Pop, pop, fizz, fizz. Platform shoes, it means I must be higher than you, 'cause every word I spew is a bird's eye view. Sing. So much is cheesy, and that's for cheesy, but with melodies like these, I'll make it easy peasy. So much is cheesy, right, and that's for cheesy, but with melodies like these, I'll make it easy peasy. So much is cheesy, cheesy. And that's for cheesy, cheesy. With melodies like these. With melodies like these. Do pierwszego wszechstronnego muzycznego erudytu, jakim bez wątpienia jest Paul Epworth, dołączył właśnie inny muzyczny gigant, który poza wyjątkową umiejętnością łączenia muzycznych gatunków, charakteryzuje się również ekstrawaganckim zachowaniem na scenie, jak również dosyć, powiedziałbym, zaskakującym strojem. Od szlafroka po garnitur, a czasem nawet smoking. Jeśli jeszcze dodam, że nieobce są mu czapki z daszkiem i szerokie spodnie, to w kontekście wybrzmiałego nagrania będzie pewnie oczywiste, że chodzi o Chilly Gonzaleza, który na początku tego wieku sięgał po stylistykę hip-hopu, publikując w 2002 roku świetny album Presidential Suite. To właśnie z niego wybrzmiał w trójce So-Called Party Over There. Anagram Margana. A w nim nagrania na przecięciu funku, neo-soulu, hip-hopu, momentami house'u i przede wszystkim nagrania oparte na mocnych męskich wokalach. Forever. Z maja 2010 roku fragment piekielnie dobrej płyty Long Distance, której autorem jest Onra. Producent na stałe mieszkający w Paryżu, a w chwili publikacji tego long playa no, narobił sporo zamieszania w środowisku producenckim, ponieważ w bardzo intuicyjny sposób łączył wiele technik, wiele patentów, stylistyk, które no, na początku XXI wieku i przez całą pierwszą dekadę właściwie chyba podróżowały sobie różnymi torami, nie spotykając się, co można usłyszeć właśnie na albumie Onry, łączącym no, zarówno klasyczny funk, rhythm blues, ale też nasączony elektroniką, która z jednej strony kieruje jego muzykę w stronę hip-hopu, ale z drugiej strony, no właśnie, w nurt, który dziś wiele osób nazywa neo-soulem. Przyznam, że naprawdę bardzo dawno prezentowałem po raz ostatni tę płytę, a że dziś Anagram Margana w nieco hip-hopowej odsłonie, ale tylko nieco, to pomyślałem, że warto przywołać tę płytę Long Distance, opublikowaną w maju 2010 roku, opublikowaną zarówno na kompaktach, jak i płytach winylowych. We'll be right back. przecięcie hip-hopu, funku, soulu, neo-soulu, eksperymentów dźwiękowych, nawet momentami muzyki disco. To wszystko znajdą Państwo na płycie Long Distance Onry z maja 2010 roku. Trójka. Program trzeci. A w nim teraz album, który, no, mam wrażenie, koresponduje momentami dźwiękowo z Onrą. I wydaje mi się, że Onra właśnie był w pewnych aspektach inspiracją do jego powołania. Powiedziałem album? Nie, przepraszam. Chodzi o maxi single, o 12-calową epkę zatytułowaną Feel This Way. Jej autorem jest Mr. Grime. I'm in the place I never went before. Playing felt counters, looking felt the looking stout. With my people, searching for the Pivo. Then we grab the mic and rock the crowd like Pivo. Rock crowds like eagles, spread across the red and white. Heads wanna know if I'm at the show tonight. As crime, I'm never on time. But whenever I rhyme, like black diamonds, I shine. Not forever on my grind, like old breaks. I move makes between continents while my brother move crates. And that's probably why them sucker duck crews hate. Cause I'm on the plane flying while they use skateboards. And winning awards, we on tour like my brother in Lahore. Tell me, do you want more? We could go to war, but I'd rather just rock your body. Chill with some hotties and throw drinks at the paparazzi. We got the real shit, that's why they demand us. That's the reason the competition can't stand us. And why the major labels still tryna ban us. But all they really do, dude, is expand us. My words on the page like graffiti on a canvas. We got that funky, that soulful music. We got that, that funky, soulful music. We got that, that funky, soulful music. We got that funky, soulful music. We got that funky, soulful, that music. We got that funky, soulful, that music. We got that funky, soulful, that music. Yeah, I'm in the city, I forgot the name. We in Berlin? Oh shit, I forgot the plane. Now that's gonna cost $1,000, but I got the cash. Let me cop a kebab before I pack my bag. Rolling the airport, sporting designer rags. So they ain't gotta ask if I ride first class. I'm mellow, we got the stew with this pillow. I'm brown like a cello, but I walk like Othello. A proper right fellow, a neo-urban diplomat. A skillionaire, a poet. poetic aristocrat. On the block, speaking poppycock, the gollywogs. Say some bullet ass, I ain't afraid to molly rock. Uh-huh. Yeah, your record is should probably stop. You shutting up with hip-hop, learn the pop it lock. They on my dock, cause I rock like a mountain. Throw your hands up like we got you surrounded. Yeah. We go that. I Mr. Crime w programie trzecim z 12-calowej płyty, z 12-calowej epki zatytułowanej Field's Way, płyty, której premierę robiliśmy w piątkowej tonacji trójki. Płyta, która zawiera wiele elementów, w moim przekonaniu podobnych do tego, co można było usłyszeć na wcześniej prezentowanym albumie Onry, ale też wiele patentów z lat 80., o których niejednokrotnie Wojtek Długosz, bo tak naprawdę się nazywa, opowiadał przy okazji rozmów na temat epki Feel This Way. Epki, która zawiera również remix wybrzmiałego nagrania. Ta kompozycja, przypomnę, nosi tytuł We Go That. Remix posadzony na zupełnie innej motoryce, na bicie bardziej, bym powiedział, house'owym. Być może kiedyś jeszcze wrócę właśnie do tej reinterpretacji tego utworu. Dziś jednak troszkę w podobnym stylu chcę przywołać kapitalne nagranie stworzone przez DJ-a Slogo. Nagranie mocno odwołujące się do amerykańskich gett. Zresztą ghetto to tytuł tego nagrania. Będzie brudno, motorycznie. No i gdzieś tam chyba głównie za sprawą wokalu, ze smakiem końcówki lat 90. As I look over my life and the things that I've done, I sometimes question myself and wonder why God has allowed me to win. But where I'm from and the things I've seen and the things that have come about, you wouldn't understand my clout. But let me tell you, I am ghetto. From the project's apartments to the low end of Chicago. From the streets of that great state of Illinois. I am ghetto. Pissy hallways, killers every day. People getting sprayed for no reason at all. I tell you, I am ghetto. Now I tried to change, and sometimes change is hard.

Z 12-calowego singla DJ Slogo w utworze Ghetto. Mówię singla, bo pojawiły się tylko dwa nagrania na tym winylowym wydawnictwie. Na jednej stronie z wokalem, na drugiej stronie bez głosu. Bardzo ciekawe nagranie, no właśnie stylistycznie, głównie za pomocą głosu, korespondujące z no nie wiem, mnie na myśl przychodzą takie projekty jak na przykład Annex, czyli początek lat 90., czyli Nowy Jork, czyli no właśnie hip-hop, a nie house music, co można było usłyszeć w konstrukcji tego nagrania. Nagrania opartego na starych instrumentach klawiszowych, starej elektronice typowej dla na przykład chicagowskiego house'u z drugiej połowy lat 80. Oczywiście troszkę podbite i uwspółcześnione, co nie zmienia faktu, że finalnie gdzieś tam korespondujące z tym, co już dawno za nami. A utwór jest z XXI wieku. Można go znaleźć zarówno w tej wersji winylowej, jak i w wersji, którą opublikowano w sieci. No a wersja winylowa to 180-gramowa płyta, co w przypadku samych singli zdarza się nieczęsto. Płyta, która została wydana w marcu 2015 roku. Anagram Morgana. A w nim teraz utwór, który promował przedostatnią pełnometrażową płytę DJ-a Shadowa. Utwór, który, no właśnie, podczas występu Shadowa zrobił na mnie piorunujące wrażenie. Dlaczego? Dlatego, że najpierw pojawił się oryginał, aby dopiero później wejść w tę swoistą reinterpretację DJ-a Shadowa. Wszystko pięknie się przenikało, tylko że, no właśnie, to jest bardzo, bardzo charakterystyczne, że Shadow ma czasem takie pomysły, żeby w trakcie występu pokazać płytę oryginalną i troszkę ze wszystkich zadrwić, bowiem wszyscy od razu włączają oczywiście programy do wyszukiwania i rozpoznawania utworu. A tu się okazało, że nikt nie mógł znaleźć tego oryginału. Skąd ten oryginał? No nie wiadomo. I to jest właśnie ta siła digowania, no i siła samego Shadowa, że nawet jeśli wciąż wykorzystuje sample, wykorzystuje nawet więcej niż sample, obszerne połacie utworu, to nikt nie jest w stanie dojść, z jakiego oryginalnego winylu pochodzi kompozycja. No dobrze. Nobody Speak, DJ Shadow i Run the Jewels w programie trzecim. Picture this, I'm a bag of dicks, put me to your lips, I am sick, I will punch a baby bear in his shit, give me lip, I'ma send you to the yard, get a stick, make a switch, I can end the conversation real quick, I am crack, I ain't lying, kick a lion in his crack, I'm the shit, I will fall off in your crib, take a shit, hit your mama on the booty, kick your dog, fuck your bitch, that boy dressed up like he's down on answer pictures with your kids, we the best, we will cut a frowny face in your chest, little wench, I'm unmentionably fresh, I'm a man. Yeah, correct. I will walk into a court while it wrecks, screaming, yes, I am guilty, motherfuckers, I am death. Hey, you wanna hear a good joke? Nobody speak, nobody get choked. Nobody speak, nobody get up. Top feeling, come cops and feeling it. Shots is blocked, shipped out and bought, and y'all feeling it. LP killing it. Killer Mike killing shit. What more can I say? We top billing it. Valiant without villain it. Viciously found victory. Burnt towns and villages. Burning, looting and pillaging. Murderers try to hurt us. We curse them and all their children. I just want the bread and bologna bundles to tuck away. I don't work for free. I am barely giving a fuck away. So tell begging Johnny and mommy to get the fuck away. Hey, yo, here's a gun, son. Now run. Get it the gut away. Live to shoot another day. Trójka. Program trzeci. A w nim czas już najwyższy na spotkanie z muzyką Milesa Davisa. No i dziś, skoro tak dużo flirtowaliśmy z hip-hopem, z rapem, to nie pozostaje mi nic innego, jak tylko przedstawić, przywołać ostatnią płytę Milesa Davisa. Mówię ostatnią, bo nagrywaną jeszcze za jego życia, ale opublikowaną niecały rok po jego śmierci w lipcu 1992 roku. Skoro hip-hop, skoro rap, skoro ostatnia płyta, no to państwo już doskonale wiedzą, że chodzi o Dubap. Just thinking that Dubai sound. Just thinking that Dubai sound. MCs up in front of me. When I'm out, blow make the A wanna sing. My rhyme be shining on brothers like they flipping on they high beams. And when I just come through, you think you bad, but somebody seen you climbing a tree like Jack B. Nimble, yo, mouth blow the trumpet off of A&M. Miles Davis' style is different, you can describe it as specific. He rip, rage, and roll, no time for watching Andy Griffith. You can, all you want. Go ahead. While he take the doo-hop and mix it with bebop, just like a maker in the shoe shop. Easy Moby will cream you like the nougat. And usually we do our butts as Miles wanna cool out. You can do that, Miles. Blow your trumpet, show the people this one is the doo-bop. Just kicking that doo-bop sound, just kicking that yeah. Doo-bop sound. This one is the doo-bop. Just kicking that doo-bop sound, just kicking that doo-bop sound. Just kicking that doo-bop sound. Easy Mo B. To właśnie tego dżentelmena państwo przed chwilą słyszeli. Yeah! W utworze The Dubop Sang, czyli kompozycji ostatniej płyty Milesa Davisa zatytułowanej Dubop. Płyta opublikowana została niecały rok po jego śmierci w roku 92. No i można było ją skończyć dzięki patentom, które Davis w latach 80. wprowadzał w trakcie swoich produkcji, czyli nie nagrywania na setkę, a na zasadzie pewnych bloków, śladów. To bardzo fajnie opisywał, opowiadał o tym zarówno Markus Miller, jak i Michał Urbaniak. Michał Urbaniak był czas, kiedy nagrywał skrzypce, swoje elektryczne skrzypce do albumu Tutu. Nagrywał je w ten sposób, że w ogóle nie widział Davisa, bo to była produkcja taka, jaką dziś głównie widzimy podczas tworzenia muzyki elektronicznej. Są oczywiście wady i zalety tego typu grania. Bez wątpienia potężną zaletą jest fakt, że oderwane na różnych śladach poszczególne instrumenty, w tym trąbka Milesa Davisa, mogła zaistnieć w zupełnie nowych kompozycjach już po śmierci mistrza. Postawmy kropkę jeszcze jedną kompozycją tej płyty z wokalnym udziałem i z jego Moby w kompozycji Fantasy.